إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، dalej poštovana braćo, imam za emanet da vam prinesem selame od braće muslimana diljem našeg lijepog Balkana. Kada obilaziš muslimane i analiziraš ovu našu zajedničku zadaću i pogledaš prosperitet islama koji je svakom pametnom vidljiv, onda dobiješ još veći nagon i radost u one sve dokaze koje čitamo i svaki dan se sa njima susrećemo, da je al-aqibatu lil-muttaqin, da je završnica bogobojaznima, da ovo Allahu subhanahu wa ta'ala svjetlo, ovaj islam, ovaj din ne može niko zaustaviti. Da se ljudi odazivaju ovom dinu, oni koji nikako, nikad nisu možda li sanjali da će to tako biti. Od drugih opcija, a i mnogi oni koji su ili čiji su pradjedovi i njihovi očevi bili nekada muslimani. Pa ćemo vidjeti ono što pogotovo raduje jeste naša braća Romi. Po Srbiji je puno naše braće Roma koji se vraćaju islamu i traže u islamu ponos i traže u islamu smiraj. I zaista je lijepo obilaziti ljude koje je veže jedna nit, iako su druge niti različite. Albanski narod ima svoju tradiciju, ima svoju kulturu, ima svoj jezik. Romi imaju svoju tradiciju, imaju svoju kulturu, imaju svoj jezik. A i ostali balkanski narodi. Ali je lijepo vidjeti kada u jednom džematu ili u jednom mešicu ili na raznim skupovima i predavanjima imamo ujedinjene nacije. Ujedinjene nacije koje su se ujedinile oko la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. I to je ono što raduje. I to nas posjeća na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada se obraća ljudima pa kaže: ja ejuha nasu, o ljudi, inna halaqnakum min dekerin wa untha, mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ i dijelimo vas u plemena ili u narode i plemena لِتَعَارَفُوا da se upoznajete. Ima tu razni ibreta. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ da ne bi neko rekao ja sam bolji od Bog, ima pravo da to kaže svojim djelima, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ kod Allaha je vrijedniji, bolji si kod Allaha ako si Boga bojazni. Bolji je kod Allaha onaj koji je na većem stepenu straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je ono što treba da krasi ovaj ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ali s druge strane vidimo da satre ovaj ummet problemi koji taruju nas na ovim prostorima, a to je inna i frata u tefrit. Dvije krajnosti, nikako da se potrepi ona sredina na kojoj su bili ashabi i tabi'ini i tabi'ini. Pa ćemo vidjeti s jedne strane pretjerivanje u dinu. Ono što često danas čujemo, haridžizam. Nije onaj skroz haridžizam u svim segmentima kao što ga nađemo u knjigama i čujemo od naše uleme, ali imaju zaista ti znakovi haridžizma. I to je krajnost. I imamo s druge strane ono što se zove popuštanje u vjeri ili poznatom terminologijom, pošto danas mašala dobro baratamo sa terminologijom islama, a to je irđa. Ovo su dvije krajnosti koje su zahvatile čitav ummet i ummet pokušava da izađe iz ove teške krize. Pa ćemo naći one koji se bore protiv haridžizma, a upadaju u haridžizam, i naćemo one koji se bore protiv irđa, a upadaju u irđa. Kako ovo razumjeti? Vidjet ćemo neke ljude koji se trude i čitav dan traže i tragaju i noćima i danima za dokazima kako bi opisali neke ljude kako su oni haridžije. Zato što neće novotarije, zato što nisu zbunjeni u pogledu Gadafija, ni njegovi Amidžića i ostali bagri na dunjavu. Pa kažu, oni imaju haridžijske stavove. A isti ti često upadaju u haridžizam, jer jedno od znakova haridžizma je imma ma'na au imma alejna. Ili si sa mnom, ili si protiv mene. Pa ćemo naći ljude koji partijski gledaju na din i dođu ti ili pojedinci iz skupini i kažu mora se odrediti. Nama kada dođu u obavještajne službe i kada budu tražile spisak koje sa nama, mi ćemo dati. Koga ne bude na tom spisku, znači toga će oni ganjati, a nas će na miru ostaviti. Pa smo mi onda uzeli pravilo koje je sa nama je, ako nije sa nama, onda je protiv nas. I to zaista ima na balkanskom mejdanu. Ali ovo se često koristi, a to ima u ehli sunnetu, ima ma'ana, ima alejna. Ili si sa mnom, ili si protiv mene. Ako sumnjaš u kufr, kafira i sam si kafir. Znači, ako sumnjaš u kufr Židova i kršćana, postaješ samim tim nevjernik. Ako sumnjaš u kufr onoga koji je jasno postao nevjernik i ne pratiš ehli sunnet u tome, onda si ili si sa nama ili si protiv nas. Ali to ne znači u ovom drugom smislu kako to neko zloupotrebljava ili kako to oni koji imaju znači, pretjerivanja u dinu, što se zove hulu, oni imaju takav stav da svako onaj koji je u njihovim očima nevjernik, ako i ti ne potvrdiš da je nevjernik, i ti postaješ nevjernik. I ovo je pretjerivanje u dinu. I ovo su greške u tekfiru. I naši mladići mnogi upadaju u to. Navodim jedan primjer, jedan mladić u Skoplju. Ima jedna skupina mladića koji nas kjatiri. Pa je rekao, evo došao je taj i taj. Spomenuo je ovoga miskina. Bujrum dođite pa da se družimo i o svemu razgovaramo. Ovo je din, ovdje nema tabu tema. Kažu, tako mi Allaha, nemamo mi ništa protiv, ali bojimo se da ćemo nekoga, da će nam neko zahaturiti. E to je to partijski. Znači, nije više cilj istina, nego neko tamo ko ti daje petve i ko te usmjerava i u čijoj si partiji, on možda neće biti zadovoljan. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala opisao takve, pa kaže o farraku dinehum, u okeanu šija, kullu hizbin bima ledehim fariun. I u vjeri svojoj su se podijelili na stranke, na partije. Svaka partija zadovoljna na onome na čemu je. S druge strane imamo one koji se bore protiv irđaa. Kažu, moramo biti oprezni i zaista moramo biti oprezni jer je irđaa opasniji često od haridžizma. Jer on je podvukao, on se podvlači, lako je vidjeti čovjeka kada pretjeruje. Jer on ide u jednosmjernom pravcu, ide u slijepu ulicu i mora se tamo negdje zalipiti i neće se moći lako vratiti. Ali onaj koji nosi irđa, on je podvukao jednostavno neprimjetno. Čovjek kada govori teorijom, isto kao i ti. Ali kada dođe djelo u pitanju, onda on tu glumi lisicu. Pa negdje smatra svojim djelom da je djelo od imana, a negdje pokaže da djelo nije od imana. Ne negira on ustima i srcem, ali djelom to pokaziva. Pa ćemo naći često mladiće koji kažu, ja ehi, samo je tevhid bitan. Šta ćemo sa drugim propisima? Zar nije Allah subhanahu wa ta'ala objavio kompletnu vjeru? Jeste, bravo, pravo si, tevhid je na prvom mjestu. Ali kako ćeš ti kada si muvahid, a nemate pet vakat namaza u džematu? Kako ti možeš kada si muvahid, a činiš velike grijehe koji se na tebi vide? Kako ti možeš kazati da si muvahid? Ovo je znači bitno, ovo nije bitno. Pa daj mi ashaba koji je uzeo takvu vjeru. Ili njegovi nasljednici tabiini ili tabi tabiini. Nikada. Nego su sve smatrali važnim. I kada bi neko učinio nešto što je od ukora, ne od velikog grijeha, neko bi ga ukorio. Našao bi se neko među sahabima i rekao, šta to ti hoćeš? Zašto govoriš tako ili zašto radiš tako? Zato što se ashabi čuvali i naređivali dobra odrećana i zla i čuvali svoju zajednicu kako ne bi bila prokletena od Allaha te bareke ve taala ili pretvorena u majmune i svinje kao što se dešavalo sa Benu Israilom koji su ostavili put naređivanja dobra, a odrećanja od zla. Šta nam ovo sve, draga moja braćo, govori? Ovo nam govori da smo potrefili temu o kojoj govorimo. Nije uzalud govoriti 13 godina o la ilaha illallah. Jer se često dešava da mi još uvijek ispravno ne razumijemo šta znači la ilaha illallah. Znali su to mušici dobro, zato se nisu upuštali u nešto što su znali što dobro znači. Pa i ti sebi uvijek, pošto nisi Arab, trebaš sebi prevoditi šta znači la ilaha illallah. Jesi li ti obavio ruknove koje traži la ilaha illallah? Jesi li napravio pripremu? Imaš li ono što zahtjeva la ilaha illallah? Vi znate da smo mi spomenuli određene šartove. Ilum je na prvom mjestu. Ima li ovaj danas ummet iluma? Traži li znanje? Pa da traži znanje ne bi upadao ove dvije krajnosti. ima li ovaj umet jakina? Pa da ima ovaj umet jakina osim pojedinaca kojima se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao ili manjih grupica koji razumiju šta je ubjeđenje i to svojim djelima pokazuju, onda se ne bi ovo dešavalo da sad smo tamo, sad smo vamo, sada podržavamo ovo, sad podržavamo ono, kada se spomene šerijat kod muslimana, kao da je to nekakav vampirski zakon. A tako mi Allaha, da znaju nevjernici šta je džizija, požurili bi odmah da je daju, kako bi 32 ili 17% PDV-a izbjegli. Pitajte ove sada trgovce, pitajte ove što imaju radnje i pitajte kako se snalaze s ovim novim sistemom, ovi novi, ne znam ni kako se zovu, kasa. Pa ćete vidjeti kako su ljuti i kako su nervozni, jer se čovjek kada mu se zubom čini ne osjeća prijatno, sam je strešen. A što je to neko smislio? Da napravi red u državi, jel tako? Da napravi normalan sistem, da se ne krade, jeste, jeste, da ne kradu oni mali lopovi, a da mogu onda ukrasti sve ovi veliki banditi. U Allahovom sistemu nema tako, dati 2,5% ako imaš, ako je bio haul i ako je bio nisab, ako nema ova dva uvjeta, znači da ti je pregodilo i da imaš određenu svotu za kojom potrebe nisi nikakve imao, onda paša solidni uživaj, nemaš nikakve obaveze prema državi, prema Bejtul Malu i ne smijete niko dirati. A ako imaš, ne smije niko kazati, mi smo se predomislili, brate, to je 2,5% malo, morat ćemo ipak malo to povećati. Jer Allahov zakon i Allahov sistem, on nema promjene. La tebedile fi halqillah, nema promjene u Allahovom sistemu. Dalike dinun qayyim, ovo je din i vjera. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun, ali većina ljudi to ne zna. A zatim, jesmo li mi se ukabulili? Jesmo li, jel naše la ilaha illallah makbul kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kada imamo takav nejasan odnos? لا حول ولا قوة إلا بالله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, القبول أنا كنت أبا الإنقياد فيهما تاني إلي سفرتنه توقع أدبياني. Mi danas kada analiziramo sebe, najbolje je početi od sebe. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Neće Allah promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni samoga sebe. Da se malo odmaknemo od teme, da uvijek analiziramo događaje u svijetu. Ovi zemljotresi u Japanu, draga moja braćo, Allah subhanahu wa ta'ala neće nijednom narodu poslati zemljotres, a da se u tom narodu nisu događali veliki, veliki grijesi mimo širka. Za širka Allah subhanahu wa ta'ala čak nekada i osaburi. Trpi nas, trpi 6 milijardi ljudi koji mu danonoćno čine širk. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne treba naš namaz, ne treba naš tevhid, to treba nama. Dao je čovjeku razum, poslao mu knjige, poslao mu poslanike i pripremio za njega džennet i džehennem, a on i dalje tvrdi da je pametan, pa ko je pametan neka izvoli. Jaume ne puli džehenneme helim teleti i na dan kada kažemo džehennemu jesi li se napunio, on će progovoriti sam o sebe. Neće Malik treba da kaže, reče džehennem helmin mezid, ima li još? U Japanu, draga moja braćo, poznati specialitet je na sljedeći način. Djeca koja se abortiraju, ona se ne bacaju u kontejnere. Zinalučari koji počinu zinaluk i rodi se dijete, mrtvo ili ovako ili onako, to se ne baca paščadima, niti se ukopava u zemlju. To je specijalitet u Japanu. U Japanu se od takve male djece pravi poseban specijalitet koji se jede i oni to jedu. Kinezi jedu sve odreda, a ovi su ipak naše prioritete, da ovo sebi stave u jelovnik. Pa šta mislite o ovome momentu? Ovo ne može razum da nikako prihvati i da na ovakav recept i na ovakav specijalitet nekakav apetit dobije. La haula wala kuvvete illa billah. I zbog toga znajte da zemljotresi ne dolaze baš onako. Kao što je bio u Turskoj, kada su turski generali delali mushaf i bacali pjevaljkama pod noge, onda je Allah Đelešanu rekao budi i ono baš bude. I ostane ibret da je od jednog grada samo minaret ostao. A džanija je srušena zato što je ta džanija zloupotrebljena. Pa je Allah Đelešanu dao i davat će znakove ibrete i naveo je mnoge znakove ibrete u Kur'anu. I to je pouka i poruka onome ko za sebe tvrdi da je pametan. Al-imtijad, prihvatanje suprotno od toga, odbijanje. Je li ovaj umet spreman da prihvati ono što je došlo sa la ilaha illallah? Rekao sam, treba svako od sebe da krene i da vidi zaista da stavi sebe i la ilaha illallah, poviš sebe. I da sebi postavi pitanje, jesmo li mi, kao što su opisani Benu Israil, efe tu minune bi bao bil kitabi o tekfurune bi bao, jesmo mi oni koji ću jedan dio knjige uzimati, a drugi za leđa okretati. Šta mi hoćemo? Hoćemo li mi istislam, to je u prevodu islam, hoćemo li se mi predati Allahu subhanahu wa ta'ala, ili mislimo da smo mi malo mudriji od Iblisa? Iblis je pokušao da pametuje i da mudruje i govorio je i rekao Allahu Dželešanu da je on njegov gospodar i rekao da će sve zavoditi. Al rabbile ugu jennehum ejna'in, reče gospodaru moj, sve ću ja njih zavesti, illa ibadake minhum al-mukhlasin, samo neću moći tebi one odane robove. Kada je vidio muđahide mu'mine na Bedru, rekao je, ja se moram vratiti, ali usput slagao, inni ahafu Allaha rabbel alemin, i rekao, ja se bojim Allaha gospodara svjetova. Kada je Burhisu zaveo i do širka ga doveo i da sve grijehe počini, i kada mu je rekao da ga je on do toga doveo, rekao je, inni berimu mink, ja se tebe odričem, inni ahafu Allaha rabbel alemin, ja se bojim gospodara nebesa i zemlje, gospodara svih svjetova. Pa zašto ćemo mi ići ovim putem kada nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio istislam da potpuno prihvatimo la ilaha illallah i da ništa ne ostavljamo i ne odbijamo. Zato nam uzvišeni kaže ja ejuhel medina amenu udhulu, uđite. O vjernici, uđite, gdje ćemo ući gospodaru, u islam, udhulu fi silmi, udhulu fi dinillahi afwaja, uđite u islam, ja ejuhel medina amenu, udhulu fi silmi kafe, ovdje još preciznije, uđite potpuno u silm, u islam. Kako znamo da smo potpuno u islamu, volate tebiju hutuvati šeitan. I nemojte za šejtanom ići nikako. Nemojte šejtanske stope slijediti. Inna ulekum aduvum mubin. Zato što vam je šejtan otvoreni neprijatelj. Zato, draga moja braćo, ovo je din. Ovo se mora uzeti. Za ovo se mora živjeti. ova se zastava mora podignuti i za sav se islam zalagati. Ili znajte da nećemo moći Allaha subhanahu wa ta'ala obmanuti. Zašto? Zato što je Allah dželešanu el alim, onaj koji sve zna, ar-raqib, onaj koji te posmatra, es-sami', onaj koji sve čuje, el-basir, onaj koji sve vidi. Ne možeš ti mutiti Allahu subhanahu wa ta'ala, niti nija. Šta ti onda ostaje? Ostaje ti al-inqiyad, da se pokoriš. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Tako mi gospodara tvoga, oni nisu vjernici dok tebe Muhammeda za sudiju u sporovima svojim ne prihvate, a zatim nakon tvoje presude u svojim dušama nimalo tegobe ne osjete. ويسلموا تسليما, i potpuno se pokore Allahu subhanahu wa ta'ala, potpuno budu prihvatljivi, potpuno budu spremni da prihvate Allaha subhanahu wa ta'ala za gospodara, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za poslanika, islam za cjelokupni život. Ko bude ovim putem išao, on je onaj koji prihvata. Ako ne bude ovim putem išao, on je onaj koji odbija. Allahumma izzal islame wa izzal muslimin. Wa dille širke wal mušrikin. Fansur ibadake al muvahidin. Allahumma arin il haqqa al haqqa wa razukna tiba'a. Wa arin il batila batila wa razukna štinabete. Allahumma ehdina wa ehdibina wa ja'allana sebeban liman ihtada. Allahumma yassir lana an na'iša بلا إله إلا الله ونموت بلا إله إلا الله ونبعث بلا إله إلا الله وندخل الجنة بلا إله إلا الله. عباد الله, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.